محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي حبيب الله سامعين السلام عليكم حمد و درود تمباد عاجز دی دعا ہے قادر مطلق جل جلاله دی بارگاہ اندر ناچیز نو خاندان دوستان سمیت عافیت و سعادت دارین عطا فرماوے ہر شرطوں دنیا آخرت دے ہر فتنے تو اپنی رحمت دی پناہ بخشی برادرم قاری محمد جمشید صاحب دی محنت اور دعوت نال آج دا روحانی جلسہ وقوع پذیر ہویا ہے اللہ رب العالمین قاری صاحب اوراں دے خاندان نوں ہدایت عطا فرماوے اس مختصر وقت دے اندر قرآن حدیث اور بزرگان دین دے اقوال دی روشنی دے اندر ناچیز شراب اور جوئے دے متعلق بیان کرے گا. جڑے حضرات غفلت کا شکار ہو کے ان لامتوں سے مبتلا نے وہ اللہ تعالی دیاں عذاب دیاں سخت گلاں جدو سنن گے ہو سکتا ہے انہاں دے دل غفلت تو محفوظ ہو کے اللہ تعالی دے خوف نال اس لعنت تو بچ جان. اور امید قوی ہے کہ اللہ رب العالمین اس خطاب بیان دا اپنے فضل نال اثر وکھاوے گا. مومن بے خبری اچھے رہ کے تے گناہ کرتا ہے, خبر ہو جاوے توبہ والے پاسے رجوع کرتا ہے, قائم نہیں رہندا. سنن تو بعد, خبر ہون تو بعد مومن برائیاں تے قائم نہیں رہندا. اللہ تعالی فرماندا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالی ایمان والیاں دا مددگار ہے, انہاں نوں ظلمتاں ہنیریاں تو نور ول کڈھ لیندا ہے. یہ آیت مبارک دستی ہوئی مومن برائی اچ جے آ گیا ہے نفس دی شامت نال تے قائم نہیں رہے گا, کیونکہ اللہ تعالی اس نو کڈن والا ہے. اور جیڑا برائیاں اچ رہ جاوے قائم رہے وہ مومن نہیں ہوے گا. اگے اللہ تعالی فرماندا ہے والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. جڑے لوگ کافر نے انہاں دے مددگار شیطان نے انہاں نوں نور تو ہنیرے وال کٹ دے نے. ہو اندا مطلب اے نکلیا جس فیصلے مومن تے غیر مومن دی پشان ہے کہ جیڑا حق سن کے اس تے زندگی بدلنی شروع ہو گئی سمجھ لو اسے کی جس کی زندگی بدلتی نہیں وہ الٹا اس کے اوپر قائم ہے یہ غلط آخد ہے پھر سمجھ لو یہ کافر تھی یہ تاں قائم یہ پکی پچھان ہے اس لیے مومن کافر جی زندگی تبدیلی ویکھنی شروع آنی شروع مطلب ہو جائے اور تصا ویکو کہ آدھی پی سمجھ لو ایمان والا اللہ تعالیٰ یہ کٹ رہا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کا مددگار ہوئے وہ کیویں ہنیرے چ رہے ظلمات وچ کیویں رہے. دوستو شریعت مطہرہ نے اللہ تعالیٰ نے جیڑیاں چیزاں حرام کیتیاں ہیں انہاں چیزاں دے اندر ساڈے واسطے دنیا چ گھاٹا ہے آخرت چ گھاٹا ہے. اللہ تعالی نو کوئی لوڑ نہیں, کوئی ساری دنیا کافر ہو جائے اللہ تعالی نو نقصان نہیں, سارے دے سارے بابے فریداں کو نیک ہو جان اللہ تعالی نو ماسا فائدہ نہیں, وہ فائدے گھاٹے نفع نقصان تو پاک. جو کچھ انہیں احکام دیتے نے انہاں دے اندر اگر فائدہ ہے تے ساڈا ہے اگر گھاٹا ہے تے ساڈا ہے. کئی جاہل لوگ برائی کر دین تے سمجھدے شاید کوئی اللہ تعالی دا ہونا نقصان ساڈا کیڑا ہونا. جے وہ نیکی کر دین تے وہ آندے نے یار اللہ دا اللہ تعالی دے احسان کر کے کیتی کھڑے ہاں. رب تعالی اگر زبان نال نہ وی آکھن دلوں سمجھدے ہیں تے رب دے احسان کیتا ہے. وہ بے وقوف نے جو کوئی نیکی کرتا ہے اپنے واسطے کرتا ہے اگر برائی کرتا ہے تو اپنے گھاٹے واسطے کرتا ہے. اللہ رب العالمین نو کسے تو فائدہ نہیں کسے تو نقصان نہیں. شراب اور جوا دونوں کبیرہ گناہ ہیں. ایک وار ہی کرن نال بندہ فاسق فاجر ہو جاتا ہے. فاسق فاجر بندہ شریعت اسلام دے اندر لا تعلق دا حقدار ہے. دو سال تعلق نہ رکھو, اس نو دھی نہ دیو, رشتہ نہ دیو, پراؤں جو اس کو. جس فسق کو فجور جواب پہ اگر رشتہ دیو گے وہ تاری دھی اسے فسق کو فجورت پاوے گا, اگو نفل ہونے کی تو انہوں بھی برباد کرے گا. جی میں ہڑکا کتا ہوں نا, ہڑکے کتے نال بندہ گزرنا بھی گوارا نہیں کرتا. یہ کدھر راڑ نہ میرے تے چھوٹ گئے, راڑا ہوں دیاں پہ جائیں تا بھی بندے نو ہڑکے ہونے کا خطرہ ہوں گا. اسی طرح جیڑا بندہ فسق و فجور چاہتا ہے وہ ہڑکے کتے آنگوں مر جاتا ہے. اندر تو چاہیے پرا ہوں نہیں تو تھوڑا بھی کٹھا گول کر دے گا. سوبت شراب والا بندہ جوئے والا یہ دونوں کبیرہ گناہ نے. انہاں وچوں کوئی کام کرن والا فاسق فاجر اور ہڑکے کتے آنگوں اللہ رب العالمین جڑا روکیا ہے اس دے اندر ساڈا فائدہ ہے. دنیا دے اندر یہ کہ شراب پیون نال عقل ماری جاتی ہے, ضمیر ماریا جاتا ہے. عقل ضمیر نال ہی بندہ ہے. اللہ تعالی نو مطلوب یہ ہے کہ بندہ ہے مومن دی عقل بھی قائم رہے تے ضمیر بھی قائم رہے. عقل مریچن کے نقصان کی نے, گڈی چلتی پی ہے نا, تیز چلتی پی گی, سٹیرنگ کام کرنا چھڈ گیا, بریکاں کام کرنیا چھڈ گیا. جی گی جاندی پی ہے 120, 140, 150, 160, 170 پہ, اس حال کے اندر نہ سٹیرنگ کام کرے نہ بریکاں کام کرن, ایو حال جو شرابی بندے دا. نہ اس کنجر دیاں بریکاں, نہ اس بغیرت دا کوئی سٹیرے. وہ پھر جدھر جنی رفتار سے جا رہی ہے گڈی انہیں اگاں جو کچھ آنا ہے انہوں بھی ہلاک کرنا ہے, آپ ہی برباد ہو. نہ وہ دھی بہن جوگا رہتا ہے, نہ دین جوگا رہتا ہے, نہ خدا رسول جوگا رہتا ہے, کسے کام جوگا نہیں رہتا. ایمان نال شرابی بندہ جڑا ہے بالکل بے سٹیرنگ دے بن بریکا, اپنی تباہی جھگے دی تباہی. نشئی بندہ جڑا ہے وہ کسے کھاتے جوگا نہیں رہتا. اگر وہ لانتی بادشاہ ہوئے تے قوم دا کباڑا کرتا ہے, دین دا ہاں قوم دا کباڑا کر چڑتی. جھگے دا سردار ہے جھگا برباد, رن دا شوہر ہے رن برباد, سارا ٹمبر دا ٹمبر لے مرسی. نشئی بندہ کیوں جو عقل اتھل اللہ تعالی نے عقل نو عقل بنا کیوں آخیا جاتا ہے. عقل ہے رسی آنگو, میں نے سٹے رنگ کی مثال نہیں دیتی, میں حدیث کو لے کے پہ دے ماتا کو چیز دیتی. عقل نو عقل کیوں آکھ دے؟ عقل دا معنی ہوندا ہے بننا، یہ عقل ہی تے ہے جڑی بندے نو بن کے سیدھے راہ تے رکھدی، ایو ہی تے ہے جڑی نفع نقصان دسدی. قبلہ جی ختم ہو، اور جنہ مرضی سنو، جنہ مرضی کوئی بندہ پرانے تو پرانا نشے ہی ہوگی، شراب جب دو پیوے گا دین سے پردہ ضرور آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا پردہ دماغ کرنا. میں 40 سال کا تقریباً نشے ہی کیا شرابی لاہور راجپوت سی، بڑا رئیس بندہ سی، او پانی دی تھان تے شراب پیندا سی، مٹکیاں دے مٹکے پیندا سی. یہ میں گل انہاں واسطے پر کرنا جڑے سور آکھدے نے سکولی طبقہ کے شراب جو ہے نا کیوں حرام ہے، جی نشہ دیتی ہے. ارے جن پر نشہ نہیں آتا، جن کو ان کے لیے تو حرام نہیں ہونی چاہیے، جنہاں نشہ نہیں چڑھتا انہوں نے واسطے تو آرام نہیں ہونی چاہیے. میں انہوں کا رد کیا کرنا کہ جنہ مرضی کوئی پرانا نشہ ہی ہوگا، نشہ ضرور دماغ کے اوپر اثر کرتا ہے، پر بندے کا دماغ ختم کر جاتا. میں دیکھا انہوں 40 سال کا نشہ ہی کی بلا، انہیں مسجد بنوائی تھی، مسجد امام کھلا رہا، مسجد پیسے والا تھی، مسجد اس پڑوائی امام کھلا رہا، ہوں میں قدرتی اتنے نماز پڑھنے چلا گیا، ان کی صورت حال ویکھی، نماز پڑھتا پیا، نماز پڑھدا پڑھدا امام نو آتا تیری دھی نو تیری بھن نو تیری انجنا تیری کڑا میں فلان دے تھوک تے فلان تھوک، امام نو وچ نماز دے شروع ہو گئی. اخیر اس بچارے دا اللہ معافی دے، ہوں جنہوں نماز کا یہ ہوش نہ ہوئے کی عقل ہوتی ٹھکانے، اخیر اے حشر ہویا قبلا اس کا، کہ ان کا اندر آزائے رئیسا جڑے سن وہ گل گئے، بس اسے شراب ان کی جند لے لی، دل ان کا گل گیا، میدا ان کا گل گیا، ہر شے اندر گل گیا. ان کا والد میرے اگے روندا سی، چشتیا دعا کرو تیری مہربانی، دعا کر میرا پتر بدل جائے، ڈھائیاں مارتا بھی پیو ہوں وہ نہ سنتا سی، نہ پیو دی نہ ساڈی، آخر اسے انجام ایسا یہ ہوئی ہویا کہ یہ ہوئی لانتی شاید لے گئی. گھر اس واقعے تو سنان تو کہ وے کہ بھاویں جتنا پرانا نشہ ہی ہوئے، نشہ دماغ تے ضرور اثر کرتا ہے، اور انت آزائے رئیسا ختم کر چھڑتا ہے، طبی لحاظ نال ہی بندہ جسمانی طور تے ختم ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، وقتی طور پہ ہو جڑی اس لذت محسوس ہوندی ہے بغیرت نو، اس لذت دے پچھو ہمیشہ دا عذاب، اگے دا عذاب بھی لے لیندا ہے، دنیا دی بربادی بھی لے لیندا ہے. یہ کس عقل والے بندے دا کم ہے؟ اللہ تعالیٰ جو روکیا، ایمان نال دسو مڑ ساڈا فائدہ ہویا کہ نہ ہویا؟ سونا رب جو مومناں دا دوست تے کیوں نہ روکے؟ ذرا بولو سبحان اللہ. پھر جدو عقل سے پردہ پہنتا ہے، دھی بہن کی عزت کا خیال نہیں رکھتا، نہ غیر کی عزت کا، نہ اپنی عزت کا. کئی شرابی بندے نشے کی حالت کے اندر اپنی دھیاں بہنوں بدفیلی کر کلوتے. پھر عقل سے پردہ پہن نال شرابی بندے لڑاکے چھیتی ہو جاتے، لڑتے بڑے چھتی نہیں، یا ایویں گل ہوئی نہیں، وہ جڑی اصل وہ سٹیئرنگ تھی وہ تو ہے کو نہیں، بریک اس کنجر کی ہے کو نہیں، اس نہ پیو ویکھنا ہے نہ ماں ویکھنی ہے، جہاں آ کے آنا اس کٹ مارنا ہے. شراب آئے تھے ضلع بہاڑی کی میرے خیال گل ہے، 30 بندے اتنے مرے سن شراب پی کے، بہاڑی شہر کی گل ہے، رمضان کا مہینہ تھی، پتا کی سی عید دے موقع تے 30 بندے ایک دوجے نو مطلب جاتی اونجی مر گئے شراب پیون نال، تے کئی ایسے ایسا ویکھے نے جنہاں دوسرے نو مار کے قتل کر کے سجا، اس بندہ ایک بندہ اتو میں بھی گیا ہے شراب دی حالت وچ گیا ہے اللہ میری توبہ دعا منگو اللہ تعالی حرام موت تو بچاوے دوستو اسی طرح جوا جوا بھی بندے چھت تے چلنا ہوندا ہے بھائی جدوں ایڈا تھبا پیسیاں دا خون پسینے دی کمائی یا کسی طرح دی کمائی اس کول جھٹ کے چگلے کول ٹر گیا یہ ویلے دا ویلا پہ رہا ہے اندروں پٹکی نہیں لگتی اندروں اگ لگتی ہے تے پھر ایک گل ہی منہ چ نکلنی اب بغیرتا ہے کہ کیتا ہی اس بغیرتا آخیا اس اگو بغیرتا جا آخیا اسے لڑائی شروع ہو گئی مال دا بھی گھاٹا جان دا بھی تو کیا اللہ تعالی روکے نا کدا لانت فرما کے احسان فرما کے بندے دے فائدے دی خاطر بندے نو روکے تو بندہ روکے قرآن مجید سنو اگلے عذاب وہ احادیث مبارکہ بھی سنانا تو قرآن مجید سنو کنیاں نحوستان لانتان شراب دے جوئے میں چہین اللہ تعالیٰ خود بیان کرنا اور ویکھو شراب دے جوئے نو اللہ تعالیٰ نے جیڑے بت پجیندے سن انہاں دے نال رکھیا بتاں دے نال یعنی اے اللہ تعالی معافی دے شراب تے جوا اللہ تعالی دی نگاہ وچ بت پرستی دے نال دے تاں کٹھے رکھیا قرآن نے ہن قرآن مجید سن ارشاد ربانی فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والاسلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون اے ایمان والو انما الخمر شراب والمیسر اور جوا والانصاب اور بت وہ پتھر جڑے پجیتے سن والازلام اور جوئے دے تیر رجس من عمل الشیطان پہلے نمبر تے رب العالمین انہاں دے واسطے کی لفظ استعمال فرمایا رجس پلیت نے پلیت پلیتی تو کیڑا بندہ نہیں بچتا کیڑا حق بنتا ہے نہ بچے کیڑا سیانا ہے جڑا پیشاب کردیا ہاتھ لبیڑ لے بخانا کردیا ہاتھ ماری بیٹھا ہو سارے آخنا پاگل دا پوترے پلیت پر امرے اللہ تعالی نے گن گن کے دسیا کہ ساریا چیزاں پلیت نے مومن پاک کے پاک دا پلیت نال کتل ہے پلیت کو تو دور نشتا ہے مومن دی کوشش ہوتی ہے پلیتی دی چھٹ بھی نہ آوے میرے تا کر کے شریعت رسول اللہ دے اندر شراب دا پلیت ہے جس طرح پیشاب دا خو پلیت ہو جاتا ہے ایویں شراب کا کترا خوہ چ ڈگے تو خوہ پورا پلیت ہو جاتا ہے یہ شرح کا مسئلہ نہیں میں انہاں پلیتاں تے حیران ہاں جڑے گھر دے اندر بھٹیاں لائی کھڑے انہاں دا گھر دا گھر ہی پلیت ہویا مڑ انہاں سوراں دے گھروں تے پانی پیوانی جائز نہ رہا بھائی سوچن دی گل ہے شراب تے پیشاب دے قطرے نال خوب پلیت ہو جاتا ہے تو انہاں لانتی دے بھانڈے پاک ہو سن جنہاں دے بھانڈے پلیت پر انہاں دا کھانا کھاؤ گے انہاں دے گھر دا پانی پیو گے کیا پھر وہ خود بندہ پلیت نہ ہوں گی؟ وہ خوہ وڈا ہے یا بندہ وڈا ہے؟ خوہ وڈا پلیت ہو جاتا ہے تو بندہ چھوٹا پاک رہا تھی، تو جڑا پلیت ہے اس نال تے ہاتھ نہیں ملاونا چاہیے، ملاونا چاہیے اس نو، تے مسیح تے نہ بن گئے پر ہم آ رہے خراب کروں سبحان اللہ. کئی لانتی لوگ آخر شراب کتنے حرام ہے، قرآن کتنے لکھیا؟ علامہ اقبال دا پتر ایک جوید اقبال، والد تے عارف باللہ سی تے انگریزی باللہ ہے، وہ لانتی آخر کتنے لکھیا قرآن چ؟ وہ میں کہ سورا پیو اپنے تو پوچھ، یہ تو بندے دا پتر واقعی، جی تے بندے کا پتر ہے جنوں اللہ ماں آخ دے موڑ ہوں کو پوچھنا یا باقی تھے لکھے، وہ تینوں دسے گا سورت مائدہ لکھے کیڑی سورت؟ سورت مائدہ آیت نمبر 90-91. جی ہوں دیکھو کی الفاظ کی نے، پہلے نمبر تے رج سن پلیت نے، پلیت حرام نہیں ہوتا، کیوں بھی سجدہ پلیت شاہ حرام ہوتی ہے یا حلال ہوتی؟ پھر من عمل الشیطان، دوسرا لفظ بولیا ہے شیطان کے عمل سے ہے، یہ سب شیطانی عمل نے، کیڑا مومن ہے جڑا شیطانی عمل نو حلال آکھے؟ لعلکم تفلحون، تیسرا لفظ بولے کہیں تم پر تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ، یہ تیسرا لفظ پہ دستا ہے کہ حرام ہے کیوں؟ کہ جڑی شاید تینوں کامیاب نہ ہون دے تے برباد کرے وہ حرام نہ ہو سی تے حلال ہو سی. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر. مولا فرماندا ہے شیطان یہ چاہندا ہے تواڈے وچ دشمنی تے نفرت بغض پا چھڈے شراب دے جوئے دی وجہ نال. ملا معلوم ہویا یہ ارادہ شیطانی ہے تے شیطان دے ارادے تے عمل کرنا حرام. پھر مولا فرماندا ہے شیطان دا ارادہ ہے وے لڑائی پواوے، دشمنی پواوے تے بغض پواوے. سجنا مومنا دا آپس دشمنی پانا بھی حرام تے بغض رکھنا بھی. جڑا جڑا جڑیاں چیزاں دشمنی تے عداوت تے بغض پواون والیاں نے وہ آپ حرام نے. جگہ جگہ سے سانو ڈراؤں ہے تو مومن پھر کرنا چاہیے تقریر بھی اوہی جڑی ڈراوے اللہ تعالیٰ جو برائیاں تو چھڑانا آستے برا بچانا آستے ڈراؤں ہے جدو رب ڈراوے مومن کیوں نہ ڈرے سنگی ہو میں حج کدا حاجت آئی تار خان جانا تصاویر اتنے بیٹھ کے رہنا نماز کر سائیں گانے کی سر سیدنا محمد والی و صحابی و بارک وسلم. دوستو میں جناب کے سامنے پہلو قرآن پاک پیش کیا شراب دے بارے بھی اور جوئے دے بارے بھی ہوں میں چند احادیث مبارکہ تمہیں سنا سچی زبان رسالت مبارک تو نکلے الفاظ با حوالہ نبی دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شراب دے متعلق کی کچھ فرمایا ہے سرکار دی حدیث ہے ترغیب و ترہیب کتاب کے اندر حدیث کی کتاب کے اندر آپ نے فرمایا من باع الخمر فلیشقص الخنازیر فرمایا جڑا بندہ شراب ویچتا ہے وہ خنزیران دا قصائی بنے من باع الخمر فلیشقص الخنازیر جڑا بندہ شراب ویچتا ہے وہ خنزیروں کا کسائی بنے کیا مطلب ہٹا لا کے خنزیر دبا کر کے وہ لوگوں بیچے ان کا مطلب یہ نکلیا صاف کہ نبی پاک کی نگاہ مبارک جیویں خنزیر اویں شراب ہوں جے کوئی خنزیر بیچے ایماندار دسو گھر کا پانی پیو گے کوئی بندہ خنزیر دا گوشت روزانہ بناوے اس نو ہاتھ ملاؤ گے یارو تساں اپنے نبی سرور دی زبان مبارک تے کیا اعتماد نہیں کرتے کہ اللہ دے محبوب نے خنزیر تے شراب نو اکو جہا فرما چھڈے شراب ویچن والا خنزیراں دا گوشت ویچن والا اک برابر ہے سن لو جس گھر کے اندر شراب بنتی وکتی ہے اس گھر کے متعلق آخیا کرو یہ خنزیر کا کسائی گھر ہے ایک ہو گیا مسلمانوں کا کسائی مسلمانوں کا کسائی وہ جڑا حلال گوشت کرے ایک ہو گیا خنزیراں دا قصائی وہ کون ہے شرابی بندے شراب بیچن والا کون ہوں ویکھو کتنے بندیاں دے اتے کنے بندیاں دے اتے ایک شراب دی وجہ نال نبی پاک نے لعنت پائی ایک شراب دی وجہ نال کنے بندیاں تک حضور نے لعنت پائی حدیث دیاں کتاباں دے حوالے ساریاں دے کی سناواں کنز العمال شریف دے اندر الترغیب و ترہیب مشکات شریف مختلف احادیث دیاں کتاباں وچ اے حدیث کئیاں سنداں نال موجود ہے اتانی جبریل فقال یا محمد ان اللہ عز و جل لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومستقيها حضور فرماتے ہیں میرے کول جبریل آئے عرض کی تھی بے شک اللہ تعالی لعنت کر دے شراب تے آسرہا کڈھن والے تے محتاسرہا کڈواون والے تے شراب بنواون والا شاربہا پیون والا حاملہا چکن والا چکن والا جڑا لے کے جا رہا ہے بھاوے گی بھاوے آپ بھاویں ریڑی تے بھاویں کسے سائیکل دے چکن والا ول محمود لاتا الہے تے جندے واسطے چک کے جا رہے ہیں یعنی اگوں اگوں کوئی اوندے کول لین والا ہے واہ اوہ اور بیچن والا وا مفتا اور خریدن والا وا ساقی ہا پلاون والا وا مستقی ہا تے اس تو لے کے پیمن والا ایمان نال دس کوئی ایڈی لانتی شے تے ہے جتھے جتھے قدم رکھ دی گئی ہے اسے جھکے نو لانتی بنا دی گئی ہے جو ہے یہ سجنا مختلف الفاظ مبارک دے نال مگر مانا ہی کوئی ہے یہ حدیث مبارک حدیث دیاں کتاباں وچ موجود ہے اور سنگیات لعنت دا مانا ہوندا ہے رب دی رحمت تو دوری تے جیڑا گھر جیڑا بندہ اللہ دی رحمت تو دور ہوے گا ہمیشہ قہر وچ ہی رہے گا سجنا دنیا وچ وی لعنتی آخرت وچ وی لعنتی اس واسطے سنگیا معلوم ہویا اے جننے وی کاروبار کرن والے کسے طرح شراب وچ ملوث ہون گے حکومت تو لے کے تھلے تک سب لعنتیاں دا ٹولے حکم شریعت دا او سلام آکھے تے جواب نہ دیو لعنتی بندے نوں سلام دا جواب دیو ہی نہ ایک ایک بناون والا جدو اس بختاں والی نو بنا کے اگا ٹردا ہے تے کنے جھکے برباد ہوئے ہیں جتھوں جتھوں لنگدی گئی ادھروں ادھروں لانتا پواندی گئی ہیں یہ دا مطلب اے نکلیا پارٹی حکومت دی لانتی اگاں جدر پھر شراب بھیجتے نے تے پیندے نے تے کردے جتھے جتھے کام چلدا جاندا اوتھے تک لاندی اندر جی سختی نہ کرو اے ہن میں حدیث پاک سنائی اے تے شراب دی نچوڑن بناون پیون سارے اٹھاون لجاون سارے دبد لعنت آئی کھڑی اے اور ایمان نال دسو سختی نہ کے مطلب اے ہن لعنت جو آئی کھڑی اے حدیث مبارک اے اے حدیث سناونی چاہیے کہ نہیں وہ اللہ دے محبوب دا فرمان نہیں سنانا چاہیے تے جے حضور دا فرمان سناونا ہے تے رب دے محبوب نے فرمایا اللہ لعنت کرتا ہے تے دا مطلب اے سارے ٹولے ہو گئے لعنتی تے ہن انہاں نوں اساں لعنتی آکھیے تے او اگوں آکھن یار سخت بولدا ہے تے دا مطلب اے نکلیا او تے اعتراض اللہ رسول تے پیا کردا ہے جو اے حدیث رسول ہے لعنت رب پائی دسیا سانوں نبی پاک نے تے پھر او تے رب نو سخت پیا آکھدا ہے تے رسول نو سخت پیا آندا ہے تے جیڑا نبی پاک دی گل نو پسند نہ کرے او بے ایمان ہے یا مسلمان ہے سمجھ آ گئی قبلا اور حدیث مبارک سنو اے شرابی تے نماز دے بارے نماز دے بارے شرابی بندہ جے نماز پڑھدا ہے اون دے بارے من شرب الخمر لم تقبل له سرکار نے فرمایا شراب پیون والے بندے دی 40 دن نماز قبول رب نہیں کردا شرابی بندے ایک تے پہنچ ایک تے اونج نماز دے اوکھے نیڑے جاندے تے جے تھکے نال کسے پاسوں ٹر وی گیا تے او وی نہ قبول ہوئی 40 دن فین تابا تاب اللہ علیہ اگر توبہ کرے تاکہ بس مولا پچھلی غلطی معافی دے اگر نہیں کرتا پھر اللہ تعالیٰ اس تے رجوع فرماندا ہے اس دی توبہ ہاں رجوع فرماندا ہے پھر کیا مطلب کہ پھر نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا فَإِنْ عَادَ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا اگر مڑ پیوے گا پھر اللہ تعالیٰ 40 دن نماز قبول نہیں کرے گا فَإِنْ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ فَتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ اگر توبہ کرے گا پھر رب تعالیٰ کرم فرماوے گا پھر اس دی نماز قبول ہوئے گی جنہ چر توبہ نہیں کرے گا انہ چر مولا اس دی نماز قبول ایسا مطلب ہے اتنی بدبختی دی شے ہے جو رب دے دروں ہی گیا سمجھ آ گئی نہیں چیز تے واقعی پیار آ گئی دیکھو کڈیاں برکتاں پہ پھیلان دی جو خدا دے دروں ہی گیا ہاں سودا ایندا کرنا چاہیے سیانے بندے نوں ایہو کاروبار کرنا چاہیے کہ کسے تر جوگا بھی نہ رہے سیانے بندے نوں یہ کام کرنا چاہیے کی خیال ہے بھائی نہیں نہیں یار اللہ دا بندہ ایک ای نہ جاوے رب جاوے ہتھوں پر اے نہ جاوے جی میں اگلے دن میرے کول اوتھے لاہور آ گئے نے پینٹ والے نماز پڑھن واسطے میں انہاں نوں دسیا میں کہو جد مرو پینٹ والا بندہ جڑا ہے اگلی صف وچ نہ کھلوے پچھلے بندے دی نماز مکروہ ہو جاندی ہے کیونکہ بندہ آخر ولدی پھردی نگاہ جڑی او پے جاندی ہے تے جدوں تساں سجدے جاندے جے تہاڈا حال ویکھن والا ہوندا کوئی شرم کرو تے خدا دا نام جے پچھا مریا کرو او اگوں آندے نے اونتری دے آہو تواڈے ورگے سخت مولوی جڑے نا او نمازاں سانو سنا دین گے میں کیا جڑا تیرے ورگا دلا نمازی اے اے بڑے ہی نا جڑا انگریز دی پینٹ نہیں چھڑ سکدا مگر مسجد چھڑ سکدا ہے انگریز نوں نہیں چھڑ سکدا انگریز دے طریقے نہیں چھڑ سکدا اے صاحب آپ نوں لیکن خدا نوں آندا چھڑ دے سا مسجد تے نہ بیٹھا پینٹ نہیں چھچا گا مسیطے نہیں بڑھا گا جیڑا کنجر نمازی ہو گئی یہ جالان تھی کہ انگریز دی پینٹ نہ چھٹے تو مسیط خدا دی چھٹ دے وے اے سوار دا بچہ راب دے گھار آوے نہ اے جاوے گر کے میں کہ جناب جی بڑی مہربانی راب دا گھار تو آنو دعائیں دے تھی آکسی بلائیں مگرو لتھیاں یہ کوئی باندر دی نسل میرے آجوار کی میں آئی خدا دا بندہ وہ مومن تا ہوا ہے نا جڑا سنے یار اے گل نجائز ہے وہ آکھے سہیں اے نجائز چھڈاں گا وہ کہدا مومن سور جڑا آکھے میں خدا دا در چھڈ دیندا مگر اس نہ چھڈا اس نو مومن کیویں آکھے سمجھ آ رہی نہیں پینٹ جی میں خدا دا گھر چھڑاون چھڑان دی یہ شراب نہ مراد رب دا گھر چھڑان دی جو نماز خدا قبول نہ کرے قبول کرن دا کی مطلب ہوندا ہے کہ جو کیتی اس تو تے اجر دینا ہے ثواب دینا ہے جیڑا اس وعدہ کیتا ہے کہ اگر میں تیری اے نماز میری بارگاہ وچ صحیح ہوئی تے میں اجر دیتا جنت دیتا او اگاں قبول دا مطلب ہے نہ قبول دا مطلب ہے ٹکرا ماری گیا ہے اگاں اجر کو نہیں لبنا سمجھ آ گئی نے کہ نہیں توجہ نال بولو سبحان اللہ ہن ایک اور فرمان رسالت سنو جو ہے قبلہ مبارک عن ابي امامه رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله بعثني رحمه للعالمين وامرني ربي عز وجل بمحق المعازف والمزامير والاوثان والصلب فحلف امر الجاهليه فحلف ربي فحلف ربي عز وجل بعزته لا يشرب عبد من عبيدي جرعه من خمر الا سقيته من الصديد مثلها ولا يتركها من مخافتي الا سقيته من حياض القدس حضور فرماندے نے مینوں اللہ تعالی نے سارے جہان دی رحمت بنا کے بھیجیا ہے وَأَمَرَنِي رَبِّي بِمَحْقِ الْمَازِفِ وَالْمَزَامِيرِ اور میں نے میرے رب حکم کیتا ہے ساز واجے تبلے سرنگیاں دے توڑن دا ختم کر دے محبوبہ ختم کر دے ساز واجے ختم کر دے مسند امام احمد بن حنبل دی حدیث سے مشکات شریف جڑی سناندا پیا ہوں سمجھ آ رہی نہیں فَأَمَرْنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلْ بِمَحْقِ الْمَعَازِفِ وَالْمَزَامِيرِ سَادُ مَزَامِيرُ اِنَا دِمْ ختم کر محبوبہ ختم کر اور واقعی میرے محبوب مڑ مکائے اللہ تعالیٰ دے سونے محبوب نے ساز مکائے اے انہاں لانتیاں دا رد ہو گیا اس حدیث نال جڑے آندے نے کہ ساز اچ کوئی قباحت نہیں کوئی برائی نہیں ساز ٹھیک کتے لکھے آرام ہے کتے لکھے نہ جائے آ حدیث مشکات شریف ہے جی اور بت بنن دا بتاں نو ختم کرن دا میرے رب مینوں حکم فرمایا ہے دیکھو سازاں دے نال بتاں دا بت وی نبی سرکار ختم کر دے تے ساز وی ختم کر دے کوئی مان نال دسو بت کڈی وڈی لعنت شے ہے تے نبی پاک نے سازاں نو بتاں نال رکھیا ساڈے رب نے اپنے حبیب نو جیویں بت بنن دا فرمایا ہے ایویں ساز بنن دا وی وسلوب صلیب دی جمع کانٹے دا نشان ہے عیسائیاں دے گاٹے وچ لکھیا وہ سمجھدے نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو سولی تے لٹکایا گیا سی سولی چڑھایا گیا تو وہ پھر سولی جویں بندے نو چڑھائی جاوے تے وہ تصویر بندی نقشہ بندا ہے ایویں دا نقشہ وہ بنا کے گل وچ رکھدے نے اس نو آکھدے نے وہ صلیب حضور نے فرمایا اے صلیباں وی ختم کرن دا مینوں رب حکم فرمایا ہے ٹائی جڑی ہے نا ٹائی یہ صلیب دی مشابہت تے خود صلیب نہیں صلیب دی مشابہت تے نقشہ اے وی اوندا پیش کر دی او گل گھوٹو ہاں ٹائی آکھ دے نو حضور سرکار فرمایا اللہ تعالی تو فرمایا صلیبا مکاوا صلیبا یہ دا مطلب صاف ہی نکلیا کہ اللہ تعالی دے محبوب سرکار صلیبا والیاں دی سنگت نو پسند نہیں فرماندے او تے صلیب مکاونا بیٹھے تے جڑا سکولی طبقہ ہے انہاں دی یاری صلیبا والیاں نال مطلب ہے یہ لانتی نبی پاک دے مقابلے چے نبی صلیب مقاون آئے نے یہ لانتی کا صلیب والے چوڑے نہ رل کے تے یہ بچاون آئے کھڑے نے تے پھیلاون آئے کھڑے نے آندے نے نہ آکھو صلیب انگریزاں نوں پوچھو نہ آکھو تے میرا نبی فرماندا میں صلیب مقاون آیا اور سن لو جدو حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آنے آپ نے آن کے دنیا تو صلیب مکا دینی سور جڑا عیسائی کھاندے نے خندیر ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مکا دینا ہے کوئی بندہ خندیر نہیں کھا سکتے شراب نو آن کے حرام کرن کا آپ سرکار نے اعلان کر دینا ہے کہ خبردار شراب نہیں چلے گی شراب ہی بند حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آن کے دیکھا کرنا ہے کیوں کرنا ہے تاکہ عیسائی سمجھن کہ ایسا جھوٹے ہیں اور سچے مسلمان میں ایسا ایویں حضرت عیسیٰ دے نعرے مار دے تھا ہوتے آن کے ساڈے کماں دے خلاف ہے امر الجاہلیت سرکار فرماندے نے مینوں رب حکم فرمایا ہے سارے زمانے جاہلیت والے کم ختم کر دے وا جو آپ کا جاہلیت والے اور جڑا اے رننا دی بے پردگی ہے نا رننا دا غیر مردہ نال آنا جانا بیٹھنا بولنا چلنا بے پردہ رہنا یہ سب جاہلیت دا کم ہے اسلام دا نہیں یہ اسلام دا ہے قرآن سنا جہدے اندر مہر لا دیتی اللہ تعالی کہ عورتوں دا بے پردہ رہنا غیر مردوں دے اگے آنا یہ جاہلیت دا کام ہے اللہ اونے لفظاں چ سانو بیان فرما دے ارشاد ربانی نے فرمایا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولا پہلی جاہلیت پہلے دور جاہلیت دیاں عورتاں وانگو اپنا زیب زینت سگار اپنا حسن اپنی شکل غیر مردان دے اگے ظاہر نہ کرو اے موٹے لفظ قرآن دے پدستن رننا دور جاہلیت جو واقعی بے پردان مردان دے اگے منہ کھولے باہاں کھلیاں زیور کھلیاں وخاندیاں پھردیاں او ایمان نال دسو جاہلیت آرے کم جس بندے چومن گے یا جاہلیت دا سبق جڑا بندہ دے گا وہ جاہل ہوئے گا یا علم والا بولو جاہل ہوئے گا تو مڑ سکولوں میں چیوں کم ہوتا ہے ویخ لیا جے صبح صبح ہونی ہے تو دیاں سمر سمر کے بان ٹھان کے سروس ہو کے گھروں سروس ہو کے صفائیت دا ایمان پیو آخر ہے تو بان ٹھمر کے تو منہ کٹ کے تو جناب جاندیاں پہیاں ہے تو میں پوچھنا نقشہ سارا جاہلیت دے ابو جہل دے دور دا پیش ہو رہا ہے تے نا تعلیم رکھی کھڑے نے اچھا قاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ کرم پور پردے نال آندی ہے واقعی نانا یہ گل غلط ہے سکول کدی نہیں آکھے گا پردے نال صرف کوئی پیو ماں وہ جنہ دے حالے وہ اثرات تھوڑے تھوڑے کھلوتے وہ آکھدے نے مرے پردہ کر کے جا اگوں کنجر نہیں آندے اگوں تے تھڈو کپڑے لاون والی برادری بیٹھی جیڑیاں آج کپڑے لا کے تے جا جا دے ہوٹلاں تے جا جا تے نچدیاں گاندیاں پھردیاں ہیں نا یہ پہلے دن برخے پا کے گئیاں سن جی ایک پہلے دن نہ کپڑے تھوڑے لائے سن نہ سکول دا کام ہے ہولی ہولی لا آونا ہولی ہولی ہولی ہولی ٹوپی والا برخا لاوے گا ٹوپی والے تو کالا کالے تو دوپٹا دوپٹے تو دوپٹا بنارسی تھلے تا ایتھے آ جائے گا کبھی اتر جائے گا کبھی سر پہ کبھی اتر جائے گا کبھی سر پہ آ جائے گا پھر جناب میں کپڑے چڑھتے چڑھتے آخر انہاں میڈم تیار کر ہی لینی ہے وہ مڑ سور دی بچی ہوتی وہ کھوتی تو بھی پیڑی ہاں بلا بولا اصل وہ ہولی ہولی کام کرتے ہیں میں ماں قسم خدا بھی کر کے آنا اگر پوری دنیا دے کسی سکول دی کتاب ہے کرامن کا سبق مینو بخا دو میری زبان کا کوئی مائی دا لال اگر روئے زمین دی کسی کتاب خالی اتنا بخا دے کہ پردہ اچھی چیز ہے میری زبان کا پڑھانا ہے پردہ بہت بری چیز ہے یہ بہت فساد ہے یہ ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے تو ہوں جتھے کپڑے لاون رنا لاون دے وال سکھاو تو چکلیاں تو بہڑے ہوں ایمان نال دسو ایک بندہ آکھے میں چکلے چھٹی آنا پردہ کرا کے چھٹی چکلے آنا تے لیکن کرا پردہ جانا میں روزانہ مول صاحب میں چکلے دے اندر بغیر پردے تو کدی نہیں لے گیا کتے دا پوترا کوئی پاگل دا کوئی اقل دا علاج کر پچائی چکلے ہونا تو پردے دا کے کام ہے پردے دا مطلب کیا وہ جتھے لانتی آخر پردہ ہے ہی غلط لا کے لا من دے سبق سکھنی پی مڑ پوا من دا کر کے ہوں انگریزوں نے اعلان کیتا ہے کہ جیڑی ٹیکنیکل کالج جتنے ہیں نا ٹیکنیکل کالج جتھے کوئی نہ کوئی فن سکھاندے نے مکینک بنتا ہے تو کوئی کچھ بنتا تو کوئی کچھ بنتا انہاں وچ انہاں اعلان کیتا ہے کہ جیڑی لڑکی منڈے تو علیحدہ بیٹھے گی انہوں تو دیاں گے 500 تو لے کے 1000 تک جیڑی منڈے تو علیحدہ بیٹھے گی جیڑی کٹھے موڈے نال موڈا رڑا کے بیٹھے گی انہوں دیاں گے 4000 روپیہ اب کٹی ہوئی میرے کو میرے کوڑا سروارا چیٹا مکر جا کا کام کیا میرے دکان چ لاہور دا پروفیسر ہے ٹیکنیکل کالج کا اس میں لودرا جلسہ کرایا متفق ساڈے نال وچوں جڑا ہے وہ آندا گل تہاڈی کی جو آندے اس پھر مینو اشتہار دیتے نے جڑے گورنمنٹ پاکستان نے چھاپے نے انہاں وچ مطلب وہ لکھیا ہے اعلان ہے انگریزاں طرف انہیں آخیا جی آ سانو پیسہ آیا ہے سرور نال دا بندہ یورپ وچ رہندا ہے یورپ والے جی میں اصل صدقے خیرات دینے نا صدقے خیرات یورپ والے اسی طرح چندہ کٹھا کرتے ہیں چندہ دے اپنی حکومت کیڑی شہ واسطے مسلمانوں دیا رنوں کمینا کرو بے حیا کرو تے جنا تے لاؤ تے باہر کڈو چندہ ہوں پورے یورپ اتے پورے یورپ چندہ ہوں سان اتنے گل بھی نہیں کرنی گل بھی نہیں کرنی چندہ ہوتا ہے وہ سرور نام بندے دے سرور نامی بندے دے کول ہوتا ہے مسلمان یعنی مسلمان تو نہیں وہ کافر ہے لیکن وہ کلمہ کلما پڑھتا ہے کہ کلمے والے دے ہاتھ تو رکھتے ہیں امریکہ والے برطانیہ والے کیوں رکھتے ہیں یورپ والے سارے ان دے ہاتھوں لیندیا ان دے ہاتھوں پھسدیا مسلمان نو دیر نہیں لگنی ساڈے ہاتھوں لیندیا دیر کرتی کوئی ہو سکتا ہے مولوی فتوا چلا نہ تساں دیو کلمے والے وہ جی شکار شکاری دے ہاتھ چاہتا ہے جنس اپنی دے نال بٹیرا بولتا ہے تو بٹیرا پھستا ہے نا کہ تتر بولے تو بٹیرا پھستا ہے یہ وڈے لانتی نے کافر یہ کام کیتی کھڑے نے وہ آتے نے تساں کلمے پڑھن والے جڑے ہیں تساں یہ ہے تہاڈا لاوا لاوا جان دیو لاوا کینوں آخ دیو لاوا یار لاوا جال پہ ہو گیا نا وہ جن وچ پھسنا ہے لاوا اس نوں آکھ دین جیڑی مادی یا نارو بٹھیرا بولدا ہے یا تتر بولدا ہے جڑا بولدا ہے تے اگلے پھستے نے اس بولن والے نوں آکھ دین لاوا وہ لاوے دا کام لیندے نے کلمے والے تو یہ تے ہن سیاں بندہ ہی ہے انت کڈے گا جو مولا علی مشکل کشا فرماندے نے جیڑا دشمن دا یار ہوے نا وہ بھی دشمن ہوندا ہے دشمن دا یار بھی تہاڈی عقل کے آ دشمن دا یار دوست ہوندا ہے یا دشمن ہوندا ہے مولا علی فرماتے ہیں او مسلمان تیرے ترے دشمن بندے دے ترے دشمن ہوں ایک بندے دا اپنا دشمن دوجا بندے دے یار دا دشمن تیسرا دشمن دا یار تین دشمن اپنا دشمن بھی تیرا دشمن تیرا دشمن ہے وہ بھی تیرا ہے جیڑا تیرے یار دا دشمن ہے وہ بھی جیڑا تیرے دشمن دا یار ہے ہوں سرور وہ کہن لگا جی وہ سرور آیا ساڈے ٹیکنیکل کالج لاہور دا اس دورہ کیتا ہے اس آخیا جی 4000 روپیہ دیاں گے اس لڑکی نو جڑی موڈے نال موٹا رلا کے مرے 4000 روپیہ مہینہ حضرت جی میں لوگ کیوں گلی آتے ہیں ہوں جی چار دھیاں ہو اس کنجر نو کماون دی لوڑ ہے بھلا کتنا مان گیا جی وہ جی اٹھ دھیاں ہو وہ فیکٹری کھل گئی کہ نہیں اچھا میں آنا یہ سکول والے دھیاں دا نام زیادہ کیوں لیندے نے سکول والے دھیاں دا نام بتھیرا لیندے نے پترا نام ہاں جی بیٹیوں پر ظلم ہو رہا ہے بیٹیوں زیادتی ہو رہی ہے دھیاں پر آگے ہوں پتا لگا بھی انہوں پتا ہے یہ تو مشین ہے روپیے والی لہذا انہیں بخت والی کا چوکھا نہ لگو تو چھتی باہر لیاؤ تاکہ مشین چلے تے آپ نہیں کر سکتے مرے 4,000 روپیہ ہے مٹی لوا تو ہم کی کرنی باقی چلی ایڈے جہل بندے ہیں بغیر کی کا پتہ ہی کوئی نہیں تو سب بالکل بغیر کی تو جہل لوگ وہ خدا کا بندہ پلیت بندہ گٹر چو نکلیا نکلیا بندہ گٹر چو چوڑا جو نکل کے آوے تے وہ آکھے کہ توں جہلے جو کچھ گٹر دے وچ نا تینوں پتہ ہی کوئی اگلے نو آخنا چاہیے ہے الحمدللہ واقعی میں نو پتا کوئی نہیں انج دا علم تو ہی رکھ اپنے کول کہ نہیں ہوں آکھے چوڑا آکھے کہ ون سونا وچ سودا ہوندا ہے تین تے پتا ہی کوئی نہیں وچ وٹامن ہوندے نے تین تے خبر ہی کوئی نہیں ہوں جڑا سمجھدار بندہ انہیں آخنا تیری مہربانی اصا جاہل تھی علم تینوں مبارک جلدا مومن واقعی برائی تو جہل ہوتا ہے اس نو کے پتا کے رنگ ہوتے ہیں تو کیویں کری دیے کیوں جو کرتا جو نہیں کلے سے بغیرتا والا کام ہو اس نو ہمیشہ بغیرت بےمان سے کافر ہی جان دے ہوندے نو کیونکہ وچ جو رہندے نے خدا دا بندہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک وچ فرماندے مومنا دیاں عورتاں ہمیشہ برائی تو بے خبر ہوندیاں نے المومنات الغافلات غافلات دا معنی بے خبر ہو کیا مطلب مومنا دیاں دھیاں جڑیاں ہوں دیاں وہ برائی تو اکا بے خبر ہوں دیاں ہاں ایڈیاں پاس پہ تیار ہوں دیاں معلوم ہویا ہر شے جانن والی دی نہیں اسا واقعی جاہلاں کادے تو جڑی بغیرتی ہو جان دین سانوں اس دا پتہ کوئی نہیں تے اسا جانیے بھی کادے واسطے گون وہ جانے جنہیں گو کھانا ہے آپ کھانا ہی نہیں مڑ جانی ہے کیوں وہی گل ہے ایک بندہ سی تو سڑک دے پیا ننگا ایک بندہ سی سڑک تے ننگا پیا بندے نال گزرے تو انہیں آخر شرم کرو کپڑے پا دو آندا جا جاؤ سانو تو کبر نہیں آتا تھی آکڑ والے بندے جی اصل نیاز مند لوگ ہیں ننگے ہونے نیاز مندی سمجھی پی اج کل وہ حال ایمان نال ننگا کپڑے والے نو آکھدا تو کپڑا لے بڑا بے ایمان بندہ ہے تینوں حیا ہی نہیں ہوندی کپڑے پائی پھرنا وہ لاٹھی الٹا چور کتوال کو ڈانٹے اگوں بھولی دنیا یہ نہیں سمجھدی بھی لانتیا کھوتی دا خیال تو رکھے کتی دا خیال تو رکھے تے دھی بہن دا میں رکھا تے مینوں آنا تو جاہل ہے تو کتی دا رکھے کھوتی دا رکھے مجھ دا رکھے گاں دا رکھے دھی بہن دا نہ رکھے تے جاہل دا پوترا جاہل تو ہو تو الٹا مین پیارے جڑا دھی دا خیال رکھی کھڑے کیا دھی جڑی او کتی کھوتی برابر بھی نہیں کتی کھوتی دا دھیان پورا ہوئے تے دھی بہن دا نہ ہوئے ایک نا گل تو سنانا ہے سلسلے ضروری ہے سنا چھوڑا کتی دے خیال میں گل آ گئی ہے نا خیال رکھن دی تو ساڈے بزرگ نے تے او تشریف لے گئے تے ایک شکاری بندہ نا شکاری باہر لیا دا شکار کھیڈن والے ہرنا دے شکار کھیڈن والے تے شکار کھیڈن والے بندے سڑن دے تے او جناب نے اپنے ڈیرے دے اوتے رائفل لے کے بیٹھا رائفل کون ساڈے بزرگ اس نے پوچھتے ہو خیر ریفل کو نہیں بیٹھا اس آخیا جی تمہیں پتہ نہیں آ کتی تے وقت آیا ہے یہ میں بنی کھڑا وا تو کتی بڑی نسلی ہے تو شکاری ایویں کوئی آوارا کتا نیڑے نہ لگے نسل خراب ہو جانی ہے اصل شکار کا کام لینا ہوں اس واسطے میں پہرا دے رہا تاکہ ساری کتی کی نسل محفوظ ہو جائے نسلی خاص کتی پھر ہوں جا گلورا ہے وہ لکھ لکھ روپئے کا وکتا ہے وہ شکاری پیار پر باقی شکاری کتے کی نسل کا تو شکاری کتی کی نسل کا جا گلورا ہے وہ لکھ لکھ روپئے کا وکتا ہے جی اور جناب نا جھٹ گزریا وہ باہر بن سمر کے تو بزرگ پوچھتے ہیں وہ کتنے پی جانے وہ سارے سکول پی جانے ہوں سارے بزرگ نہ اس نو فرمان دے تے او ہے سی بڑی بڑی مچھا والا شکاری جانا جڑا سی نا مچھا والا سی تے مچھاں نو دے پیا وٹ تے واہ تیل شیل لاوے تے ادھروں جناب رائفل لئی بیٹھا ہے تے ہن رائفل بار بار کھڑکاوے تے کتا اے کو تو نیڑے کوئی نہ آوے نال بیٹھے سن تے آپ فرمان دے نے کہ یار ایک بزرگ نے شیر لکھیا آکھے تے تن سناواں او اگوں آندا جی سناؤ آپ فرماندے نے سرکی اچ گڈا کتی بدھی بیٹھی گڈا جان دیو گڈا کتی بدھی بیٹھی جتی اگو رکھی بیٹھی جتی دیکھ لو اگے رکھ لو گڈا کتی بدھی بیٹھی جتی اگو رکھی بیٹھی دھی سکول بازار پہ ویندی تو چھڑیا مچھا مکھی بیٹھی آم کتا لگے تے نسل گندی ہو جاتی شکار نہیں کھیڑتی انگریز بھی جانتا ہے وہ آدھا لانتی ان کرم یہاں دیاں بھڑا دی نسل نہ خراب کرا جے ہو سن خاص شرم حیا والیاں تے نکاح والیاں تے ہک تک کران والیاں اپنے عزت غیرت بچان والیاں پھر تے ہو سن مرد انہاں دے صلاح الدین ایوبی ورگے ہن انج کرائے نہ دی نسل کرا خراب ہو پھر انہاں دی ایڈی قیمتی نسل جیڑی ہے نہ وہ ردی بن جانی ہے نہ صلاح الدین ایوبی جمن گے نہ محمد بن قاسم جمن گے مڑ عمران خان ورگے آوارے کتے ہی ہون گے تھان تھان دے پوچھڑ ماری رکھن گے پھر کھوپڑی انج الٹ جانی ہے جیڑا کرے گا گل بھی بہن دی عزت بچاون دی تے آکھن گے سانو بغیرت سمجھے ہی منہ تے بولدا پیا میری گل نہیں سمجھے او میں آنا ہونا کہ کسے آکھیا دلیاں نو تھانو کدی غصہ آؤں دا ہے انہاں آکھیا اساں ایڈے وی بے غیرت نہیں بے تھڈو آوے ہی نہ بڑا ہوندا ہے انہیں آکھیا تے کدوں ہوندا ہے کہن لگے جدوں کوئی غیرت دی گل کرے نا اساں نے ان دے وچوں لنگ جائیے ہن وہ دور ہے ہن غیرت دی گل کریے نا تے اکھ بن جاندی اندر بے غیرت سمجھے وہ بے غیرت سمجھے منہ تے پہ اکھ نہ ہے ہیں اساں اڑے دے کلے آکھی کہن دے پردے دی گل سن کے چپ رہاں نسل جو خراب یہ اواری کتیاں دی نسل ہے ہاں یہ اواری کتیاں دی نسل ہے شکاری کتی دی نسل خراب نہ ہو سی جھلا رب وعدہ میں نے ایک کہا جی تو مثالہ کیوں دینا ہے میں کہا تو یہ دس میرا رب کتا بنایا کیوں ہے سور بنایا کیوں گدڑ بنایا کیوں بگیاڑ بنایا کیوں یہ جتنے حرام جانور ہیں اساں کھاونے تے ہے پھولی کیوں بھی کھاونے میں تو کیوں بنے ہوئے یہ مثالاں کم کر دیا ہے ہاں جیڑا بندہ بغیرت ہوئے اس نو آکھو ہے سور ہے جیڑا ڈرپوک ہوئے اس نو آندنے جا گدڑا جیڑا ظالم ہوئے آندنے نہارے نہارے نامراد بگیار پکا انجے جیڑا ہوئے نا مکار آندھے نا مراد لومڑی آلی چلا کی رکھ دائی پکا لومڑی دا پوتر ہے آگ دن کے دن جیڑا بندہ ایوے دنیا دے اتے لڑے نا لڑے دنیا دے اتے لڑن کے بندے آپ پاس ہے دو دنوں آدھے نے کتے نہیں کتے ہٹیاں دے لڑن دے کہ نہیں اللہ دا بندہ ایک وہ جانور ہیں بھیڑے ਸਿਫਤਾਂ ਐਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹਿੜੀਆਂ ਹੁਣ ਬਹਿੜੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਬੰਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬਹਿੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹਿੜੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੋ ਆਖਸੀ ਓਏ ਜੇ ਜਾਨਵਰ ਬਹਿੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਬਹਿੜਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਆਖਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜੋ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸਹੀ اللہ تعالیٰ جانور بنائیں تاکہ بندیاں نو پتا لگے جیڑی صفت میرے چے اس جانور چے تے او جانور دے اندر جیڑی صفت دے او میرے چے تے میں تے مڑ جانور دے نال دا ہویا لہذا او نو نفرت ہوے گی او بچے گا او تاں کر کے چنگے بندیاں واسطے چنگیاں صفتاں مثالاں جانوراں دیاں دیندے نے چنگے جانوراں دیاں ہن مثلا باز ہے باز جان دیو باز شاہین عقاب علامہ اقبال اللہ دے ولیاں نو شاہین آکھدا ہے کیوں شاہین آکھدا ہے کہ شاہین وچ ایک صفت ہے ایک صفت ہے ہاں کہ وہ زندہ دا شکار کردا ہے کدی شاہین نو کاں وانگ مردار تے بیٹھا نہیں ویکھے گا تے مومن وی ہمیشہ زندہ رب دا طالب ہوندا ہے مومن مسلمان کامل اللہ دا ولی وہ کدی دنیا مردار سے نہیں بیٹھتا دنیا مردار دا طالب نہیں ہوتا علامہ اقبال مومن کامل واقدا شاہین تے جیڑا ہے ساڈے ورگا اونوں آندا ہے کان کی آکھدا ہے کان کتھے باسی اللہ تعالیٰ نے نہیں خدا دا بندہ رب دے فیلا بڑیاں حکمتاں ہیں اے ویکھو فارمی مرغے ہیں فارمی ککڑیاں یہ پہلو نہیں سن بعد کیوں جو پہلو انہاں فارمی ککڑ ککڑیاں دیاں صفتاں رکھن والے بندے کو نہیں سن جیوے بندے فارمی سکول والے تیار ہوئے نا اللہ تعالیٰ نال ہی ککڑ تیار کر سکے تے کرایا بھی انہاں دے ہتھوں ہی کہ لے ہن ادھر فارمی نو رکھو ادھر سکولی نو رکھو جے برابر نہ نکلن تے موڑا کھائے میں مڑ پورا موضوع لا چھڑیا لاہور وچ فارمی مرغیاں ککڑیاں دا پورا ایک موضوع آیا میں لاہور جوہر ٹاؤن ہاں جس دے اندر پورا فارمی ثابت کیتا ہے میں سکول والے نوں ادھر صفت کڑ دی تے ادھر ان ایک صفت تانوں سنا دینا کہ فارمی ککڑ ککڑیاں جڑی ہیں نا انہاں دے کپڑے کدی پورے نہیں ہوندے تسی ازما کے ویکھو اے دوروں کھلوتے ہون نا تے انہاں دا پچھا صاف نظر آوندا جڑے اے فارمی ککڑ ککڑیاں نے تے جڑے دیسی ککڑ ہیں نا تے دیسی ککڑیاں تساں ویکھو قسم خدا دی انہاں دے کپڑے پورے کہ نہیں جڑے ساڈے دیسی بندے نے نا انہاں دے قمیص کپڑے پورے تے جڑے ہیں نا سکولی انہاں دا پچھا او اوتھوں نظر آو سی رل گئے کہ نہ کہ اللہ دا بندہ رب تعالیٰ تے سانو کائنات دے وچوں تے رب دین سمجھاؤندا ہے جیویں رب خدائی بنائی ہے نا اسی طرح اللہ نے دین بنایا ہے جڑا خدائی نو سمجھ جاوے او دین دی روح تک پہنچ بندے پہ جائے پھر لاہور جناح اسپتال اچ آیا پیا او پھر ساڈے درویش گھر دے کھڑا او آیا پیا تے اون دی اکھاں وی کو دی دی کوئی نہ تے کان کوئی نہ او تھا کہیا جی میں بس انج بٹن دبا کے نال لایا تے کان ہی اٹ گیا تے اکھاں دید ختم ہو گئی ہاں اونجے نہ نماز جو کران دیتا اعلان سی میں نو اکاں دا چشتی خلاف بولنا مڑ استعمال تو کیوں کرنا میں کہو مرو میں گند چ ہاتھ مارنا تانو کڈن دی خاطر میں بوترنا انہاں دے منہ وچ میں کی کرنا ہاں میں تے چاہنا کہ میرے کول اگر زندگی ہوے تے باب فرید والی ہوے اوہی نبی پاک دے صحابہ اوہی سادگی ہوے اوے مکان ہون اوے کچے کھلے ہون ہاں جی اوہی اللہ تعالی دی محبت ہوے معرفت ہوے حب ہوے اوہی پاکیزگی آون ہے جی اوہی فرد حیاء ہون اوہی ساری گل بات ہوئے اٹھارہ ٹاکیاں لگا ہون جلے پائے ہون ساڈے اساں لیکن ساڈے اندر اللہ تعالیٰ دا فضل انج ہوئے کہ ساڈے بندیاں نوں ویکھ کے تے مولا فخر کرے فرشتے ہو کوئی انج نہ بھی ہے نہیں سمجھ آ گئی کوئی ادھر پسند کرنے اس گل دیتے اسا تواڈے واسطے لبڑے پھرنے ایمان نال یہ جڑی میں گڈی اچ آ جانا میں تواڈے واسطے ہونا کی کراں میں جنگل جا پاواں تے اپنا وہ پرانا حال بنا لواں تے تساں تے گئے تواڈا بٹھا کھول ہاں میں تے ٹر جاں تے تساں تے دوزخ دا بالن ہاں تواڈا تے یہودی بٹھا باہر چھڑنا اے آ جانا تہانوں سنا جانا خدا دا ایسے دی برکت نال پتہ نہیں کنے ایک بندیاں دی زندگی بدل جاندی ساڈے پاک نبی دنیا میں چاہے لیکن آپ دنیا دے نہیں کیوں ابو بکر مقدر آئے حضور نے خود فرمایا مال یا ولی دنیا میرا دنیا سے کیا تعلق ہے پر دنیا کو میرے ساتھ کیا تعلق ہے کیوں آئے مخلوق فرش تے فرشیاں نال جو بیٹھی ہے کیوں بیٹھے محبوب رب دا دیکھ تیرا میرا تو تھوڑا کیوں رب تو تے جنت جاویں پچھلے رہ جان تو جا تھونا کئیاں نو اس جان اس دنیا دی جاناں وچو کڈ کے تے جنت تے لے جا جہل لوگ ہوندے نے بے سمجھ ہوندے نے سونے نبی سرور نے فرمایا وحال فربی عز و جل بعزت ہی لا یشرب عبد من نبی دی جرات من خمر الا سقیتہ من الصدید سرکار نے فرمایا میرے رب نے قسم کھادی ہے کہ میں نے اپنی عزت دی قسم ہے جیڑا بندہ شراب دا گھٹ پیوے گا میں جہنمی لوکاں دا پیپ گندا خون سڑیا انہوں ضرور پلاواں گا کیا مطلب جے توبہ دنیا اچ کر کے نہیں گیا اگے سونا رب فرماندا ہے ولا یترکھا من مخافتی الا سکاتہ من حیات القدس سونا رب اپنی عزت دی قسم کھا کے فرماندا ہے جیڑا میں رب تو ڈر کے شراب چھڈ جاوے گا اس نو اپنے پاک حوضاں دا خاص مشروب پلاواں گا پاک شراب جنت دی پلاواں گا رب عزت دی قسم کھا کے آکھدا ہے شرابی نو آکھ تینو گھٹ بھر دیا جڑا جھٹ نشہ آؤں گا اتنے اتنے تو ضرور لذت تینو محسوس ہوندی ہو سی پر جلی دا پترا اے بھی اگو اندازہ لگا بھی سڑیا پیپ تے خون ابل دا کھول دا جہنمی آن دا کٹھا کر کے او بھی رب پلام نہیں ذرا او دا بھی تصور کر کہ او کنیے پیسے تے کے بن سیا اے سہی جناب ایمان نال دسو اے میرے خطاب دے اندر تھانو کی کچھ اے خطاب وچ کنا کچھ تھانو سنا دے تگڑا تگڑا مولویاں نو پتہ نہیں جڑیاں گلاں دا میں تھانو او جھٹے سمجھا چھڈ اور پھر سنو سودا بھی کھرا تے ہوے بھی مفت سستا شبیر شاہ غربادی ورگے سودا بھی نکلی دین دو نمبر تے ہے بھی مانگا 20,000 25,000 30,000 سیال شریف دربار ہے اس دربار دا خطیب بلایا گیا خطیب بلایا گیا ایک جگہ تے مشہور کولا شمس الرحمان مشدی شاہ جی وہ گیا ہے پنڈی بٹیاں پنڈی بٹیاں ضلع حافظ آباد اتے گیا کدھر طے کیتا 10,000 تے دتا 5,000 تھانے جا کے بہری پورا کرسو تے تھانے وچ اٹھاں گا نہیں تے پرچا کراؤں گا وہ موچ کٹی چی تے پرچا کیڑی شاید آ بھی تیرا اینا بچہ کھولیا سوچن دی گل ہے یار کسکیٹی کوئی لعنت چھا گئی ہے انہاں ہن کی دین انہاں بےمانا دینا ہے دین دینا پیا بغیر لحاظ تو خالص ہو چھان چھان کے چھت مار مار کے سودا دیواں تے دیواں بھی سستا تے حالے نہ لوے گا اتاں بیٹھا ہے اللہ دے فضل نال ہاں تانوں بھی پتہ ہے کہ گل کھری وی کردا ہے تے بندہ گل سدھی کردا ہے سمجھ آ گئی نہیں دعا کرو اللہ تعالی حضور دے غلاماں دا صدقہ سانو حق نو سمجھن تے منن دی توفیق بخش ہاں میں گل پہ کردا تھا کہ میں اینا کچھ سنا بیٹھا کہ ایمان والے نو ہدایت نصیحت کم آ جڑا بے ایمان بندہ ہے تے سیانے آندے نے کوڑا جو ہوے کھو پائی جو چینی چینی دے بدلن دی امید رکھ وہ بزرگ فرماندے نے ایک بندہ سی وہ جا رہا تے اگوں نا ایک بندہ بکری کالی نو نا کالی بکری نو برف پہ مل لے وہ تھا کہ خیر کیوں ملنا پیا وہ تھا کہ چٹی پہ کرنا وہ تھا کہ مرے یہ برف کالی ہو سکتی ہے یہ نہیں چٹی ہونی یہ بڑی ایویں سی اینو کیویں کرے گا بے ایمان بندہ جڑا ہے نا اینو جنی برف مارو یہ نہیں چٹا ہوں گا ادھر کی فرحان قادری کے بارے میں تفصیل فرمائیے کوئی بھی بیریش لڑکا بے داڑیاں خوبصورت نعت نہیں پڑھ سکتا راگ نہیں بندیاں دے کے لا سکتا سر نہیں لا سکتا اس دے چہرے نو بار بار ویکھنا حرام ہے اچانک جیویں کسے لڑکی دے چہرے تے نگاہ پہ جاوے اچانک تے معاف ہے دوسری پاؤ گے تے گناہ ہے پکڑ ہوے گی اسی طرح خوبصورت لڑکا بریش جڑا ہے اس نو ویکھنا پہلی نگاہ پہ گئی ہے معاف ہے دوسری پائی جرم ہے انہوں فوراً پہ تے فرحان جڑا اٹھیا پھرتا ہے وہ شیطان پولا چھوڑ ساویاں پگاں والا جڑا وڈیرا ہے ساویاں پگاں والا اس آکھے تو جا پڑھ اعلی حضرت فرماندے نے ساوی اے پولے چھوڑ دا پڑھنا گاونا راگ لاونا حرام ہے اس جس محفل جاوے اس محفل جانا بھی حرام پھر وہ میک اپ کر کے آوے ون تو ون نے پھر جننے ٹھرکی لوگ ہیں سارے اکٹھے ہون تے آکھن چلو ویکھ تے لئیے نا ہاں ضلع میاں والی بندے چپ میں پرسوں گیا چوتھے میاں والی کنڈیاں اتنے میں بندے دسے وہ تھرکی جڑے سن نہ لاؤنڈے بعد وہ چکن لگے سن سٹیج تو چک کے انج تھڑو سن اندر جڑے باڈی گارڈ سن انہیں جفا ماریا جلدی گڈی سٹیا بند کی دو پہ جانے تا بچے نہیں تو لے جاؤ سن اندر تو پیو دل ہے جڑا اپنے پتر دا منہ ویچتا پھرتا حضور دی محفل دے اندر ایڈی بدماشی، اڈو آکھنا حضور، ادھرو آکھنا ہے میلاد دی محفل، ادھرو لونڈے بازیاں تے کھڑا چھاڑ جھاڑ لے، لعنت نہ پئی اس محفل تے کی پئی، او تو نہ رکھن گے رحمتوں کی بارات، رحمتوں کی بارش، او تے لعنت دی بارش ہونی ہے جتھے نبی دی شریعت دے مخالفت ہوئے، رحمت دی بارش تے اس محفل تے ہونی ہے جتھے مصطفیٰ دی شریعت دے مطابق ہوئے. نور وہی پڑھتا نا، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، پھر پنجاب پنجاب ہزار لکھ لکھ روپیہ اس کی فیس، وہ لینی وکری حرام، دیہڑی 65,000 لیا، دین والے بھی لانتی تے لین والے بھی لانتی، ایکو جا سور کٹھے کرے، شریعت دو دشمن تے شریعت دو مخالف، جنس رل گئی. یہ بدکاری ساری دیہڑی تو لوگ فلما ویندے نے، ننگیاں ننگیاں فلما ویکھنے، جنس پرستی دے سبق سننے پڑھنے، انہاں ایڈا کوڑا شور ویکھ کے تو انہاں کی خیال کرنا. تو قسمیا کدی جا کے ویکھ، پسما کے ویکھ، ایتھے منڈی احمدآباد آیا، اتھے تنگ ہو گیا، منڈیا اینا انہوں چھیڑیا ہے، وچے ہی آخدا یہاں کے لوگ تو بہت بدتمیز ہیں. منڈی احمدآباد جان دے، منڈی ہیرا سنگھ آندے تپال پور ضلع اکاڑے دے بارڈر دے اتے، اتے آیا میں، تو گواہ پیش کر دوں، اینا منڈیا انہوں چھیڑیا ہے کہ وہ لانتی آپ آکھن لگ پیا کہ یار یہاں لوگ تو بہت بدتمیز ہیں. میں کہ تو بڑے میں لینا آیا تھا اتری دا، یہاں کے لوگ بہت بدتمیز ہیں، کراچی والے بڑے تمیز والے نے، پورا وہ تھڈو کسی شہر میں چھٹ دے تو مڑ بھی کچھ چڑھ دیں. ہاں وہ تو ہوں سانو پتا بھی کراچی کدا پاک علاقہ ہے، ایویں خدا دا قہر اتنے وستا ہے، نت 12 مہینے لڑائیاں لڑائیاں، قتل و قتل. دو فکر ادھر لکھے نے، دو فکر ادھر لکھے نے، رشوت سود اور رشوت. ہاں ایک گل کرا، کچھ لوگ کہتے ہیں بھانگ تو پلیت کو نہیں نا، شراب پلیت نا، یہ مسئلہ پر حق ہے کہ بھانگ پلیت نہیں، یعنی بھانگ بوٹی اگر ڈگ پئی ہے پانی، پانی پلیت نہیں ہوئے گا. لیکن اتنا میں ضرور کر آکھاں کہ بھانگ بوٹی نو کوئی جانور نہیں جے کھاندا، بالکل ازما کے ویکھ لو. میں گیا گجرات کشمیر دے علاقے، ادھر یہ فیض عام ہے، بھانگ والا نا سڑکاں بھریاں پئیاں، اتے میں ویکھیا بوٹی بڑی خوشبو والی ہے، دوروں خوشبو ہوندی تے ساوی بھی بڑی. میں ویکھیا ہے کہ سکیاں بوٹیاں تے نال کھادیاں کھڑیاں ہیں تے اس ساوی نو کسے کھوتے بھی منہ نہیں لایا. میں پھر اتے ایک بچے نو پوچھا، بندے نو پوچھا، میں کہو یار یہ کیڑی بوٹی ہے ایڈی ساوی تے کھاجی نہیں کھڑوتی، کی گل ہے؟ وہ منڈا سی 14 پاس جڑا نال میں گلا دی کٹ کر کے آندا، نہیں یہ بھنگ بوٹی ہے تو نہیں پتا. میں کہ نہیں یار، میں تے پہلی بار ویکھی یہ بھنگ بوٹی. میں کہ یار انو کسے جانور ہی نہیں کھادا. آندا کہ جانور نو کی پتا ان دے وچ کی شے ہے، نشہ ہے کہ نہیں؟ میں آخیا پتر تاں تے نشئی کھوتے نالوں بیڑا ہے، بھی جانور نو پتا بھی نہیں ان دے وچ نشہ ہے، پتا نہیں وہ مڑ بھی نہیں کھاندا، تے دو لتاں والا ملنگ جڑا ہے یہ تے کنجر نو پتا بھی ہے بھی نشہ ہے، یہ مڑ بھی نہیں چھڑدا. وہ ایویں دے سن بنگئی، بنگئی سن ایویں دے، تے رہا ہے سفر تے رستے دے اندر آ گیا کلر کلر سارے ہون بھنگئی لنگوٹ کٹ کے نا لنگوٹ اندر مرو خیال نال بڑا دریا آ گیا ہاتھ پہ مارن نہ تھائے چھ منہ وچ کلر وڑے پیا آخر مرے خیال نال مت ڈب جاوے خیال نال نا مراد جنہاں نوں اینا وی پتا قسم خدا دی ہر نشے والی چیز نبی دی شریعت وچ حرام ہے کسی اور مدرسہ کو دے سکتے ہیں یعنی اب قرآن پاک کی تعلیم نہیں ہوتی دیا تھا اس وقت اس میں قرآن پاک نہیں پڑھایا جا رہا تھا تو سوال ہونے لکھن والے کا قصور میں کیا آخر جب اسا پیسے دیتے نے تو اس لیے قرآن نہیں تھی پڑھی تھا تو دیتے کیوں نہیں انج آخو بھی قرآن اتنے شروع کیتا سی قرآن پڑھیندا سی تے اسا پیسے دے کھڑے ہاں ہن اتنے قرآن نہیں پڑھیندا شراب پیویندی بالکل تہاڈا حق بنتا ہے کہ پتوں پہلے نمبر تے اگر طاقت ہے طاقت ہے تہاڈے کول تے شراب بند کرو تو برائی بند کرو اتنے قرآن جاری کرو سبحان اللہ تاکہ جیڑی تھان تہاڈے تے غضب ناک ہوئی پئی او تھان تھوڑے آستے مڑ دعا کرے اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر پٹ لو پھر پٹ کے ربانی نہیں نہیں اگر نہیں بس نال ہے انشاءاللہ جڑے شرابی ہوں گے تختہ پلٹ دیں گے اٹھ دہ جڑے اتنے کھڑے ہو تو انشاءاللہ صبح تو ویکھیں گے کہڑا کتی کا پتر شراب پی اونج میں تمہیں یہ دسا سنو میری تقریر جلال پور جٹاں ضلع گجرات دا جلال پور جٹاں شہر ہے ضلع گجرات دا اوتھے ایک بزرگ دے دربار تے میلہ لگدا سی کنجر اوندے دھن برا سارے کو اللہ دے اللہ دے فضل نال میریاں دو چار تقریراں اس علاقے چ ہوئی ہیں 200 بندہ 200 بندہ تھانے لگا گیا انہاں آکھیا ہے جے مولوی دا سپیکر نہیں چل سکتا آیا اج تو بعد کنجر خانہ بھی دربار تے نہیں لگ سکتا میلہ بند کر دیو تھندار نو لکھ کے دینا پیا ہے کہ میلہ ہن نہیں لگے گا تساں اپنی تقریر کرا لے مسلمان جی تو ماڑا جائے میں سنیاں اٹھ پویں نا تو مڑ تیرے اگے کوئی پہاڑ نہیں کھلون لگا تیرا اٹھنا تیرا کام ہے تیرا اٹھنا بھی بڑا اوکھا ہے ہاں ہاتھی دا اٹھنا سوکھا ہے پر تیرا اٹھنا سگریٹ جڑی دا کئی آندے نے بھی سگریٹ نہ پیویے تے پخانہ نہیں آندا ہے اتے جڑا لکھیا ہے نا خبردار تمباکو نوشی کینسر اور دل کی بیماری پہلے لکھتے تھے صحت کے لیے مضر ہے انہاں دے وچ انہاں بیمار میں نے کہا ہے جی کی کریے پخانہ ہی نہیں آتا تو میں کیا میں تے ایو دسنا چاہنا کہ سگریٹ تمباکو نوشی یہ بیماریاں لاؤندی ہے تے ہن پخانہ نہ آنا یہ بیماری ہوئی کہ نہ پیوے تے آوے تے جے نہ پیوے تے ہن ساڈا بغیر پی اسا نہیں پیندے ساڈا پخانہ نہیں جو پیندے آپ پہ آ جاندا ہے ہن جیڑا چگل اکھ دے میرا پخانہ روک گیا تے اونوں آکھ اونتری دا آپ ہی روکیا ہی تینوں کسے آکھیا ہے نہ پیندا تے تیرا پخانہ بھی سوکھا رہنا تے تو بھی سوکھا رہنا اوئے انگریز تہاڈا تے پخانہ ہی بند کروں یہ قوم آتی ہے وہ سانو ترقی تو دینا وہ تھڈو یہ سودا ہی بند کروں گی جنا چیر تسا میرے تو سگریٹ نہ لو میں ہوں ایمان نال دس کھوتے کا پخانا سوکھا کتے کا پخانا سوکھا سنٹھے کا پخانا سوکھا ہر ڈنگر کا پخانا سوکھا تو سگریٹ والے کا پخانا اوکھا اس چمل نو آخ کیوں ایڈی بیماری لائی پھرنا مرے تا کر کے قسم خدا دی واقعی اتنے صحیح لکھے یہ بیماریاں لاؤندی ہے آپ نو بیماریاں لاون والا اپنے آپ دا دشمن ہے جہنم دا بالن بنتا ہے جڑا آپ نو موسی کم تے لاوے اپنی بربادی تے لاوے جہنم دا بالن بنتا ہے احمد خان ضلع لودھرا کوٹلی نجابت چک تیرا فائد میرا جلسہ ہوا میڈیکل آفیسر ہے اتوں کا سرکاری ہسپتال کا میری اس تقریر سنی اس ضمیر جاگیا اس پھر جناب مینو آخیا اس آخیا چشتی صاحب آ میں تھوڑے واسطے تحفہ لیا میرے ہاتھ جی جا ایک تھوڑے واسطے ایک تحفہ لیا تو دوسری گل یہ کہ میں وہ ملازمت ہی چھڈن لگا جس ملازمت اپنے مسلمانوں نو برباد کرن دا کام کرنا پوے بیماریاں لاؤن دا ایڈی بغیرتی آ کے میرے میں تھوڑی تقریر سنی ہے میں چھڈ دا بس وہ اپنا مال ڈنگر دا کام کراں گا لیکن میں بغیرت بن کے بئیمان بن کے اپنی قوم نو برباد نہیں کر سکتا امت اخبار ہے امت اخبار کراچی کا ہفتہ 28 محرم الحرام 1428 17 فروری 2007 کا پولیو کے قطرے کے بارے اتوں کے ڈاکٹر کراچی دے عرفان غازی ڈاکٹر کوئی عبداللہ ہے کوئی ہور اس طرح دے اتوں ڈاکٹر نے کراچی دے انہاں نے یہ مضمون چھاپے نے اخبار دیتے نے اور وزارت صحت نو چیلنج کیتا ہے وزارت صحت نے چیلنج کیتا ہے کہ تساں ثابت کرو کہ جڑے پولیو دے قطرے پلاندے پئے ہو یہ بیماریاں لاون والے نہیں وزارت صحت دا منہ بندے حالے تک جواب نہیں ڈاکٹروں نو دے سکتے پہلا کیا ٹیکے بیمار کرتے ہیں یہ تاکید کیا پولیو کے قطرے انسانی نسل کی افزائش روکتے ہیں کہ نسل کو جمے ہی نہ افریقہ میں خطرے کے ٹیکوں سے ایڈز پھیلایا گیا مسلمان آئے ایڈز عالمی ادارہ صحت نے پھیلایا یہ اخبار دیا کس طرح نے پولیو ویکسین نے انسانی نسل میں کینسر کا جال پھیلا دیا کینسر جیسا موزی مرد پولیو دے قطرے نال حفاظتی ٹیکے مستقل معذوری کا سبب بن سکتے ہیں مستقل معذور تھڈو تشنج کے ٹیکے بچوں کی پیدائش روکنے کے لیے تھے ٹیکوں کی عالمی مہم نے بچوں کو مریض بنا دیا اے امریکہ دے ڈاکٹر امریکہ دے ڈاکٹر آخیا ہے یہ بیمار کر کے مار دے پائے یہ سارا اتوں تک کہ ہسپتال سرکاری دے ڈاکٹر میں نے اگلے دن پڑھا ساکھا چشتی میں نوکری پہ چھڑنا تیرا فرد بنتا ہے تو یہ وکھا کے کم از کم قوم نو پولیو پلاون تو بچا لے میڈیکل آفیسر سرکاری ممتاز خان کیا کیڑے کیڑے پلائی بیٹھے ہو ہاتھ کھڑے کرو خبر سارے پلائی بیٹھو مور اگلی نسل تو فارغ ختم یہ جڑی اٹھن لگی نا نسل مڑ تیری جڑی پی کھلوتی یہ مڑ روندا ہی رکھتے ہاں چلو جڑے نہیں پلا سکے وہ ہوں سن بیٹھے ہو سکتا وہ بچ جائے انہوں نے ایک گل آخی کرو کتے دے پترو بم مرا کے تے تی تی لاکھ بندہ ساڈا مرائی جاندے جی تے بچہ مرن نہیں دیندے بچن کی لولا نہیں لگنا نہیں ہون دیندے کیا ہوئے تھوڑی گورنمنٹ تھوڑی فوج حکومت انگریزوں کے نال رل کے مسلمانوں سے بم مرا کے تری تری لاکھ بندہ تھلے ملائی جاتی ہے قرآن سلائی جاتے ہیں مسیطیں گرائی جاتے ہیں بال مرائی جاتے ہیں ادھر مرا ادھر آدھے بچاؤ بچاؤ بچاؤ بولو بچاؤ یار اینا تیرے اندر سوچ ختم ہو گئی یار اینا ضمیر مر گیا میں تمہیں ایک گل دے جانا اگر آن نہ تو سب پولیو والے تو ایک جواب لے لو انہوں نے آخو یہ جواب تھی دے دو اصا پولیو ضرور پلاو گے انہوں نے آخو بھی سگریٹ کی ڈبی تے لکھا ہے کینسر تے دل دیاں بیماریاں لاؤں گی سگریٹ حکومت انگریز دتی ہے انگریز بنائی ہے انگریزوں دیا فیکٹری پاکستان چن باہر ملکوں چن حکومت ٹیکس بھی لینی ہے مشہوری بھی دینی ہے ٹی وی تے آدی جگہ جگہ تے سگریٹ عام حکومت انہوں آخو بھائی کینسر وڈیاں لاونا مریض کرنا دل دا یہ کام تساں جو کرتے پے جے پہلو جا کے تساں فیکٹریاں بند کرو انگریز بند کرے اور جڑا ہر سال 50 لاکھ بندہ پوری دنیا تے صرف سگریٹ نال مرتا ہے لانتیو ادھر انہیں مارتے جے سگریٹ نال تساں سگریٹ بند کرو پھر اصا پولیو دے بارے سوچا گے ٹھیک ہے مطالبہ کرو گے حکومت کے نہیں تسا آپ پیمن والے جی تسا دے آخو گے مینو تے کینسر لگے ہم دیوانے ہیں مستانے ہیں ہمیں کیا لگے سانو کینسر لگے اور کچھ لگے نہ لگے یہ ضرور لگے اللہم صلی علی سیدنا ہدایت دے معافی دے پناہ دے مولا ہدایت دے معافی دے پناہ دے دشمنان اسلام نو تباہ فرما دین حق دا بول بالا فرما صلی اللہ تعالی علی حبیبہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ چشتیہ گیسٹ ہاؤس اینڈ ایکو ساؤنڈ سسٹم دیپال پروڈ چوک حجرا شام کیم نیز پی ایس او پیٹرول پمپ ہمارے ہاں شیر اہل سنت پاسبان اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب کے تمام موضوعات کی قسطیں دستیاب ہیں اور پیر طریقت رہبر شریعت نقیب فکر غیور بےباک مرد مومن مجدد دور حاضرہ خواجہ محمد شفیع چشتی دامت برکاتہم العالیہ کے تمام موضوعات کی قسطیں دستیاب ہیں پروپرائٹر محمد تنویر چشتی اور محمد حبیب رضا چشتی سے طلب فرمائیں چشتیہ گیسٹ ہاؤس اینڈ ایکو ساؤنڈ سسٹم دیپال پر روڈ چوک حجرا شام کیم نیز پی ایس او پیٹرول پمپ ہمارے ہاں شیر اہل سنت پاسبان اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب کے تمام موضوعات دستیاب ہیں اور ان کے علاوہ پیر تحریکت رہبر شریعت نقیب فکر غیور بےباک مرد مومن مجدد دور حاضرہ خواجہ محمد شفیع چشتی دامت برکاتہم العالیہ کے تمام موضوعات اور ان کے علاوہ حضرت علامہ مولانا سعد الدین چشتی اور ان کے علاوہ حضرت پیر سید مراتب علی شاہ صاحب اور ان کے علاوہ حضرت علامہ مولانا محمد وسیم چشتی اور ان کے علاوہ حضرت علامہ مولانا محمد اجمل چشتی تمام علماء کرام کی کیسٹیں دستیاب ہیں. پروپرائٹر محمد تنویر چشتی اور محمد حبیب رضا چشتی سے طلب فرمائیں.